خدا افاضه میکنه بر مبنای حکمت و حکیمانه عمل کردن، اینم جای خودش. ولی ما چی حالا؟ بحث در رابطه با خودمونه. ما قراره که کار خدایی بکنیم. خب اگه ما بناس کار خدایی بکنیم، یعنی ما هم باید اندازه بگیریم، ما هم خودمونو باید اندازه بگیریم، ما هم باید لیاقت خودمونو بشناسیم، ما هم باید در افزایش ظرفیت و لیاقتمون بکوشیم. لذا یکی از کارهای مهم، بلکه اصلاح میکنم، بهترین کار مهم، نمیگم یکی، بهترین کار مهم در شبهای قدر و مقدمش از سال قبل تا به شب قدر برسه، افزایش ظرفیت و لیاقت در درون خودمون. پس همونطوری که کی اندازه میگیره؟ خدا. کی اندازه میگیره؟ خودمون. چیو اندازه میگیرن؟ ظرفیت خودمونو. برای چی اندازه بگیریم؟ ببینیم لیاقت داریم که خداوند به ما افاضه بیشتر بکنه، یا لیاقتش نیست. و اگر لیاقت نیست چرا نیست؟ اگر بناس لیاقت ایجاد کنیم چه کار باید بکنیم؟ لذا این دو شب رو گذاشتن زمینه لیاقت را برای شب سوم فراهم کنیم. یعنی انقدر خدا لطف داره، الان میخونم براتون، انقدر این خدا لطف داره، هی میخواد به عناوین مختلف این بندگان رو بکشونه بیاره در اونجایی که بیشتر اوج بگیرن و تعالی پیدا کنن. اون عاملی که در درون من ظرفیت درست میکنه که افاضه امشب حضرت حق را از کانال ولی الله دریافت کند، عقل به علاوه دل، که این دوتا رو با هم دیگه قرآن میگه قلب. بارها عرض کردم اینجا بحث شده، عقل فؤاد جدا جدا. عقل همونیست که ما میگیم عقل و خرد، فؤاد همونیست که ما تو فارسی میگیم دل، ولی یک کلمه در قرآن که این دوتا رو با هم دربر بگیره اونو بهش میگن قلب. قلب عقل و دل، ظرفیت عقلی برای فهم، ظرفیت دلی برای شهود. خب حالا این قلب که عقل است و دل خدا به همه داده، انقدر عقل بالاست که جز در مورد ذات اقدس احدیت، که نه عقل اونجا راه داره نه دل، ذات احدیت، اونو اشتباه نکنید، احدی حق نداره راجع به ذات حضرت حق هیچی بیان کنه، نه عقل نه دل. به قول بزرگان، نه عقل حکما قدرت فهم دارد، نه دل و عرفا قدرت شهود. اونجایی است که پیغمبر خدا در رابطه حضرت حق به خدا عرض میکنه ما عرفناک حق معرفتک. اینو جدا کنید، منهای مقام ذات در اسما، صفات، تجلیات، افاضات، کرامات، عنایات که عرض کردم قل هو الله احد، پیغمبر بگو. حالا اون گفتنی که راجع به احدیت و هویت او که در این عالم میتونه به قلب ها این سریان و جریان پیدا کند، چه مقامی است که یه گوشه ای از این تجلی مقام خدایی در وجود اولیای الهی اینه که کن فیکون. مگه این حدیث قدسی نیست؟ عبدی اطعنی، بنده من مطیع من باش، فرمان من رو ببر، بیا تو کلاس تربیت من تربیتت کنم. چجوری تربیت بشی؟ عبدی اطعنی حتی تکن مثلی، اطاعت بکن یه مثلی از من بشی. که مثلی از من بشی چی بشه؟ انا اقول لشی کن فیکون، من به هر چی میگم کن باش میشود. انت تقول لشی کن فتکون، تو هم بتونی به هر چی بگی باش بشود، یعنی تو هم چه قدرتی داری. ولی بیا سر کلاس تربیت ببین به این قدرت میتونی برسی یا نه. خب حالا وقتی بناس این ظرفیت را عقل و دل انسان پیدا کنه چه میشود؟ عقل توی وادی دیگه میره، دلم توی وادی دیگه میره.